taxru nak boko déggé manam moy ni rim yi di téggo rim yi dafa am ay façon yu bari bi nak basit la néna moy mune alhamdulillahil muhit ni sant yalla bi nga xamantene mom moy ki pek ñepp ci marché cheikh tidiane ci tagg serigne bi nga xamne mom lañu wax tidiane abil faydi bayu mbeub ya moy borom mbeub ya ak samadani yi nga xamantene ñi ngi nek ci ko borom bi subhanahu wa ta'ala yi nga xamantene mom gënk la wal haykal mom moy ki nga xam moy jéggem gi nga xamantene ar-rahmani ko djok borom bi la subhanahu wa ta'ala manam estati wala manam moy li nga xamantene mom moy li nek ci ginnaw gëllëm boss bobu waaw kay bay ndax fiyete kaw gi mu fayete kaw gaaji radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi amin radiyallahu yalna yalla gërem yalna gërem allah bur yalla ta'ala kawena ma anhu ci mom wa ardaahu te yalna ko gërem lo manam mom tagal yalna yalna ko kontan lo wa anna bihi ak ñun tamit yalla ñu ci yalla boole bi ci barkem amin mune hal min sabilin ndax amna yoon hal ndax amna min sabilin ci yoon ila salma bu jëm ci salma bi yabrini ci gox bañu wax yabrin ha mune ndax tawqur ti xali sama ciofelu lakhas sama bëgg lakhas ilayha jëm ci mom kana yabrini mi ngi wos ma mi ngi may wos manam mi ngi may vraiment ante bu fi mu tollu bëgguma lulul dem fasal mané rek ndax waw mu'adhabul qalbi aji mbukuñu mbugal xol la min la sababati ndax tak ciofel ndax sok juma sok salma tarna metti nak metti go xamantene mi ngi melni sama xol ci mu tollu dañ koy mbugal bal bayil joju wax narul bi'adi mom lay def ni ah legui mo kon ver bu mo wax dama koy waxat d'accord legui mo ver pas ver o bax ha walé kon ver bu mo wax dama ko waxat rek manam limi tiet yi moy ver bu dëkk bi moy est ce amna yoon wo xamantene mën na fa jaar dem ci salma ba nga xamne mo nga dëkk ci yabrin han ndax lan ndax ciofel gi mo bëgg manam sama bëgg dem ci salma dal mi ngi may wos mi ngi may yëngal mi ngi may vraiment han melni ab rap la bu nekk ci bir di yëngatu deng mu ne mu'adhabul qalbi manam ak kuñu mbugal ci xol la min la sababati ndax tar ndax takku ciofel gi nekk ci sama xol bi bal baye jodi wax narul bi'adi safar ak ciofel gogu alal akhshay mi ngi ci bal jatti tak wi ni di fa lak nekkal ma fa manam bal jatti moy yi ni manam moy far yi articulation yi ngene mune non la tak gogu nekk ci sama xol bi diko yeugal diko niram taw mune ka anna safhiya wa legi de ngeen wax jodi wala ko faar ngeen ko ka anna safhiya dafa melni sama neew doole malqutul mafawida dama melni kuñu for ci all bi sax aw bari aw wala bok khat faara dama mujjé doon bam melni ko xamné mun adiman aji ñak la min ba and khat min ba abi tek wi ni ginnaw bama nekké manam mom dene mom dal febu ji mu febu ci kanam bëgg ji mu bëgg dem ci salma dal néna dafa melni sax kuñ fekkon ci all buñ ko mënon misal deng mu febal ba manam wala bok ñu di ko for sax ndax neew doole mune wal hubbu way ciofel way kam yuzilu akabay lu muy yobbu ala akla xel ak salima bu muccu bu sel kama ni mu koy defé kenn ni mu koy defé bintu samaneena borom jurom ñet fukki yar ya manam moy sangara boko nané dañ lay door jurom ñet fukki yar mune nak jurom ñet fukki yar manam sangara dal ni mu yobbe am xel mu sel néna ciofel mom nonu la koy yobbe beuri war na lu muy yobbe xelu nit ba melni dafa nan sangara bal bay jojo wax akhla li may wax sax mo gëna neex way xini ci momay safara yow deug la mi ngi metti ci man da na yobbu sama xel bo moy tu waye nak mo gëna neex ci man kat kam te momay safara wa comme mi ya comme ça ah di wa dar kala wa tay bare nonu ko koy yobbe kam bari war na yo xamne comprendre ngeen yeen ngi rek kam bari war na ya tari li xadal la tuddi ci way manam dañuy indi lo xamanteni yeen nit ñi dañ koy faral di comprendre ci seen bi pour mën ko yobbu nak après ñu bëgg la jëmel tan la bëgg jëmel nak expliquer la parce que ñom lañuy wax boku bëgge comprendre comme fi ni mi wax ci num bëgge cheikh tidiane rabbelahu boku bëgge comprendre doko mëna xam luddul mu présenter la ko ci ni mu bëgge salman parce que kenn ku ci nek xam nga ni mi bëgge salman ni mu dal légui mu boba rek taway voilà mu boba rek mu yobbu la voilà mu dog la mëna expliquer la dé mu la nak kam yaqari bari warna lumuy garale al khub tiofel bil lazati ci ay banex ma alamin bu andak metit ndax tiofel ñaara da nga yegg fo xamne day andak ak metit han saway han waaw lakin waya yubari dara rawat ak mom arbabul mayadini borom lekh ya manam moy rawante tagge borom kursu ya way ne rawante ci tiofel ga bu ne kam bari warna xisal luñu jegge bahrul jej tiofel bari na lu muy jeegele way diko jeegilo ay jeeg de wakam akabari sax han jibal barari luñu jeegge ay all loho ngir tiofel rek lillahi yimuna ci yalla ni tiofel di def nit ñi kam bari wana guribat lumu guribat lumu gar guribat moy tumranke okay lumu tumranke lo arbab tazini boromuk rakatal ya boromuk taral ya wa bari wana lu tiofel di def lolou nit nak diko jig xous no ay jeej yu bari muy xoti distance fu mu seeti di salma wa wala mu jeeg ay ci di de wa da di nek étranger ci yeneen rew ngir lan tiofel rek wa zarni way baba way aya amili yow mi nga xamantene yow ya may yedd bil haqq ci deug mustarihan nekkal aji noppalu adaka ndax jeegi na la khalisa mo melo yow xamoo ni ma mel de tim tollu yow xamoo ni ma beugé salma tax ni ma mel ci mom ay boko xamoon ko doma yedd de foku nekkal talha di aji yedd di ma jeegi di ma na yedd ilahi ni ba ci jamono bayyi ma ba mbir mi den ci man am tata ndax da nga yex yow bo mo don yedd waron nga ma yedd ci li jitu waye bayyi mo mel ni ci salma mo nga dog mako wax yow kat ap tata da nga yex ya la imi yow adi yedd sama yow adi ngagn sama nasihatan da nga yexé ak la bir gi nga wara la bir dañ ci yex wala qat deug fa fakhtuha yernu nako dama fakhtuha dama ko yernu ba'da ilhaq ginnaw khokh watax ni ni ak na xel ginnaw bi nga xamantene duguna ci bu baax ba khokh bañu at naxé yu bare bare yu ma nax ha yu ma salma nax wala ñeneen ha ngir bëgg ma joxe ci salma yow nga nekk ci di ma nax rek ha di ma yedd nak ginnaw ha té man commencé na ko yurdu mo nga bëgg ma ha xaw ra tarajé anté na dañuy gudd légui nak mu né yoon yi da ci dajé ñu bari ñukoy nax mu xoss mu xox ha dé nga fu tollu tax na énergie yépp bu commencé na ko yurdu nak légui nga naan ma légui bayyi ma yex nga da nga yex inni naka man al mutayyam kunu njirima la wala al mutayyam aju djublu la fi al ahd al qadim ci wala re gu jitu ga fala talum kon nak bul yedd li bi misli ci ku mel ci sama kem manam ku melni man bul ko yedd ci ahwal tahmini ci tofel bu met gimu sok mali amuma anisun aju wetal parce que dama wet dem ci all ba awuma anisun aju wetal siwa ndere tajal hamami pitaxu gotti man sabu pitax gotti moy pitax yi ne ci all bi nan di sap rek moy waaw di yuxu nonu mune ñom rek ñoy sama wéttal fi mu tollu parce que dama dem ba ci all ba tok wéet di xalaat salma rek légui defu fuma dara sawi mo xeyé dal damay dem ba ci all ba ngir bañ kenn dérangé ma moy tok di xalaat salma rek waaw ni nak ñoo gënu lool nan la romantique ni la ni ñoo gëna da ha ha ay am baxal deug ah bo ci bo am baxakay mo ak romantisme bi yeey de la deug fan nak awma len lumay wetti luddul sabu fi taxu gotti fi laylil bahimi ci guddi gu kuku gi ndax ñuul guddi gu lendeb wa tafha de ma nga xeraw mi xerawul ak sama deg bi mahuni andak doyadi tok ci ma tok rek innastimaa'i yalla xamna ni wala bok nak li wer bu wor moy innastimaa'i li wer bu wor moy sama deglu xamaamal ay ci tu taxu got yoyu arbahu mo gëna tonaw manam mo upp bénéfice min samaay ci di déglu azni ka fa yeddel yi ngay ñëw naan ma dag mako yedd in jaada donte tabena bi tax bi bi tar ni ni ci jébeer ci ñëw nak deggu taxaw naan ma sa way nak yow nak fo ngi yedd la parce que bëgg gi nga bëgg salma jaadotul nangam nangam donte lool la man ma dem ci Allah ba tok ci guddi bu lëndëm gogu di xalaat salma mu may di wétliko sabu ci tax yoy moma gënal mo mo upp ci man bénéfice waaw waaw kon nak xam nga lan la sa way khalli sabila bayil yoon yi xalal yoon yi anil ahbabi wali soppay munsarifan tay mbir nek ci aju djublu ma manam wa nga dem illam tasri wa illam tasir yow ndegam demulo ka yow continuer wo sa tukki bi fatru kan way te nga bayyi man ki nga xamne tane sara mom ma ngay tukki di dem di xargu di li bi ni dem ci walu soppe ha way te nga bayyi yoni way xal len yoni way yow ngeen bayyi mama dem way yow bu fekete yow demo xey ba mom ba bayyi mama dem mon ya man yow mi nga xamantene yar waxu ya nge gontu way wax do tay xey di rahili ci laxat waqat te fek na shuddat tak nañ mata tak na mata yaaw ay bagajam min salma te nga tukke won salma bi yabri ni ba nek te yabri ni wala ci nefia yow mi nga xamantene wa mo ne inzada ha a bal dafa am lo lante wa inzada dem yokku na himmatu ka sa yitte al aya ba di adi kawé bu fekkentene yokku na xawku ka sa tiofel yokku na sa yitte bu dé sa tiofel gi dal dafa yokku sa yitte min salma te nga tukke ci salma te bo démé ba ca salma fa balli kon nak nga jotelé salami samay nuyo comme man mënuguma yegg ci salma yow mi may jëkke yegg jotali ko samay nuyo xeyro ma mu ni nga xamanteni nuyo la bëggul dox dia ko rek sa wajjal lay nuyu sa wajjal lay nuyu sa wajjal lay nuyu sa wajjal lay nuyu del wax rek yow mom nak bu wax bu nopi del wax rek fa qul wa khallaha ñe ko ana man kat il fun ko man dal ma ngi ni wetna ba surtout dama mujjé nek sax ko xamné manam samam xel ko meunatu la nek lulul di xalat salma dama mujjé don ko xamné mu'tazil al aji berula anil majami'a walli mbolo ya fi awsaf mafkuni fi awsaf ma nek ci meloy mafkuni kuñu fitnal man dal dama mujjé nek ko xamné dañu ma fitnal rek ndax lan ndax legui bayina mbolo yi fu nit ñey dajalo do mo fa nekat parce que fa lañu nek di wax leneen sama xel di jëm ci keneen ak leneen waaw legui nak man lool la bëggatul dama bëgg di nek ko xamné salma kété la expliquer mom rek lay xalat tuar kala inni kat naka man wa ani ma ngi meloti ma ngi dimbaliko bi aswaqin ci ay tiafel bila malalim ci lu amul yokkat nak duma yokkat wa qalbi sama xol yu tawiuni mi ngi may top rek dima sa ko top ci lot fi kulli mazuni ci bepp mbir mo xamantene def na ci ñaan digal sama xol dima laaj nan ma wa saway te mo xet yi lenen te nga top ji lenen te dede waye man dal neena ma dal man dal munuma ko ba wa inna nara jawate naka ciofi tar manam tak tak ciofel taqdi ma ngay dox al fuada xol bi sama xol dal fim tollu tak tak ciofel bang koy waja dox fim tollu kama comme ciem ni nga xamne mom la koy defé comme ciem na nga xamne rek taqdi nonu lay doge al khawaya butidje bi safel ci tak tak ha ci lak bo xamne duna tashini andu ciak rafetal dara dara dara dara day ñaawal rek jiwu ci sa monté dara sama xol bi fim tool mi ngi bëgg lak mo ak sama buti ndax ciofel gu tang parce que xam nga day tang ci biir mën na tang waaw kay lool nak gaay yeen ñi xam nga waaw wala sorry amuru ñak mom mo ci gëna xam ñepp dara wala wala waaw waaw mu ne nak mu jekk jekk melni dafa fippu mu ne ma hubbu salma gañu nak dama len doon wax li rek pour ngeen meuna comprendre waye nak ma hubbu salma dekul de sopp salma walayla walayla wa mayyatin ak mayyata thumma su'ada ak su'ada wa su'ada ak su'ada ñu ñep ay turu jigen lay mu ne ñooñu nak du ñooñu deug deug ño tax may sopp waxu bi sama café sax xeyra maknuni de dul lu meuna neub dama len ko wax ni rek pour nax len mais xam ngeen ni sama café sax meunul mu ko neub wala ma waye do te amul sax ay digge yo xamne tu ra def na samonté mom lal uhud du samantewuma tamit ay kolere wala zikral ahibati samantewuma di tuddu ay soppe zahral ghaibi ci manam deud kumpa manam bidini ci jamono yi manam duma tok nan damay xalat kenn ay soppe yoyep waxuma lako xam nga lan la bu fekente ne ñun ci salma lañ doon dem kayma wala sarif nanga jubanti nanga dakk ay nanaka sa gokk manam moy la fasti dakk ko manam wolbati ko nak an salma nga jele ko ta salma wa jaarati ha ak dekk ndom yu jigen ñoo moy ñi may yata layla so ada ñoo yop dakk le jele len fa la tak man bul xemem li zawati dalli ci borom ngeegati wala ay ñi ak buti rafete manam bul di xemem jigen ñu manam jeex yi rek tarkala han ak borom buti rafete ñoo ñu rek buñ la yittel wa ut nanga djublu nak ila haythu man djem te nga xata fa nga xamantene tour a def na sa monté ala o de colère bi ci mom parce que ñe amuñu colère kay mo wax la ko xamantene dafa am colère kaza ka nako nonu mi saxu na suñu wolere yu ñeek bi lutu fi te koku ni mi sa monté colère yoy bi lutu fi ci lewet lay doot walli ni akuk noyal wa ana koku moy kan ana kan moy ci nga xamantene mom mat na sa monté parce que digeen ñi mat ñu sa monté ak ni ngay ñu yépp bo gis nga yi yépp boko ci appliquer ñom dañ lay lat dañ lay doflo légui mu ne nak jëlul sa gotti nga wul bëti ko bayil mu fone ñom salma ñi yépp mala wax tofel gi yépp du dara par rapport ak tofel gi mala nara wax ne la mom lañu wara djublu ci koku ngir ñu samonté colère yoy ha nga xamantene dafa and ak lewetay té ak noyal té xam nga contraire bi la la waxon ci jigen ci salma parce que salma mom dako don vraiment fitnal ko mais ki mom néna lèt la ak la ak noyal waxu wo té moy kan ma xat ki nga xamné mo pek ak rijala goor yalla yi al wafidina ñi nga xamné ñi ngay bëgg di dem di wuti di wuti ñun ñu baax la wa man ak ñi nga xamanté moy ki nga xamanté na ulil khawaiji boromi aaju yépp dañuy daw di djublu ci mom di def ay délégation di dem ci mom min ufkin di jugé ci gox ya wamin bi ni ak di jugé ci soppé ñepp moy kan baytul wilayati neegu wilaya wilaya bu doon kër bu doon neeg bu doon kër moma misbahu zalami mom moy lampu lëndëm yi fu lëndëm am moy lampu bi nan fang ba la lëndëm on leer wa miftahul kunuzi moy tiabi mangaja ya wa khatmul kulli mo tej yeb li xini ba aduna tukki mo tej maqama yeb ko koy shamsul ma'arifi moy janti xam yalla ya tajul arifina mom moy tat moy ndeppal bur moy quran tajul arifina moy ndeppal bur borom xam way xam yalla ya wa man ak nga xamantene ya ak mom moy ca nga xamne ya wi mom mo pek al fada'il ngeenel yeb mom moy ki xam ke ne ñi pek ngeenel moy sen chef tamit xamoo moy ca ko koy najlu taha moy domi taha yasimi di yasim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tum bu baax ba rabbi allah anordano bo xamul moy kan kay mo wax lako khalifatul khair mom moy khalifa gu ëmb yiw da dele wutu fi te matale fi yiw wal muhtar moy khalifa yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li nga xamne moy tané fi yalla bi te mom dañ ko tanon mim mudarin ci ngir buñ wax mudar sirru sarirati moy secret ngoti sultanu salatini moy buri di kilifa yi di president raisu ahlul huda mom moy njitu raisu moy njitu ahlul huda borom njubgi wal barru djeggi nak farraqahum mo len jiri je farraqahum mo len takale manam lepp lu joge ci yalla jaar ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bala mo dem ci kenn ci mom lay jaar moy barka bobu non moy wal barru farraqahum xamo ki may wax batay sheikhul masajikh moy serignu ci fil islam ci islam wa dini ak jamono ci wal bu la neex ngeen wa dini ak dini ji abul abbas mom lañuy wax amul dom di tudu abbas dañ ko dakantale abul abbas wax di nak day tekki lu bari parce que al abbas moy gaynde ci turu gaynde yi la bok ndax gaynde da am turu bari di nak dafa bok ci sunu gayde comme mom moy chefu wallu yi motax ñu nane ko abbat wala bok yup manam moy kalal moy ko xamanteni yuk kuy la bo xamne day sam ñepp lay sam ba tax gayde ñëmé wuñ ko wala bok abul abbas day teki manam abbas fi boba day jugé ci abasa manam comme abasa wa taala ak abu san kham tarira manam ño xamanteni dañu ñëkkal kanam moy ko xamanteni ñu ñëkkal kanam ñi nga xamanteni dañu jaax la buñu amé problème rek bu ñëwé ci cheikh mourid li jënt mbir yi waaw abul fayd moy borom mbub ye kokku na abdul wahid mo ko tudde an-nazifi alayhi rahmatullah cheikh abdul wahid moy papa muhammad an-nazifi bi ñu doon jang téeram bi durratul kharida yaqutatul farida moy téer bi mbi nagul wax mom mo tuddé cheikhou tidiane abul fayd borom mbub ye alladhi ki nga xamantene baharat eulum lona ayatu wa ay kemanam kul aql beppum xel day eulum bu taxawé ci kanamu keman cheikhou tidiane radiyallahu anhu zaaka way waji dal ko ke yughnini mom moma doy way way ki moy dal moma womal qutbul wujudi mom moy sangu mbinde fi allazi ki nga xamne abda feñalon wilayatuhu wilayam ku feñal wilayam rabbi sa borom boba kagn la yagna de wa adamu fekna adamu baynal ma'i mi ci digelte ndox watayni ak ban wal ghawsu moy ghawsu ba moy ci xettal ñep moy kilifa bu magga wal barzakhul maktum wax nañ ko sank mom moy barzakhul maktum moy frontière bi nga xamne dañ ko neub nga xamantene maqamam dañ ko neub gaay kenn xamuko même walu yi xamuñu ko yalla yenente bi point final ño xam kan moy cheikhou tidiane radiyallahu anhu ci maqamam bob ali moy ci gëna kawé ak tabil ilahi ci sangi bur yalla yi bila raybin ci lu amul benn fikisata watam yi ni mbala bok ay dengi dengi kuy koku bo xamul nak kama doon wax ba legi kay mu wax lako cheikh yi moy sama serigne at tidiane ci ko djok tidiane moy ca gadga allazi ki nga xamantene sha'at siwna tariq tasarona tariqatu tariqan bi baynal bariyati ci digeenti minde fi burhanul barahini ko ko cheikh tidiane moy preuve preuve yi Allahu akbar Allahu akbar eh wow tariqatul haqqi xam nga ban tariqa la fi inde di perew perew yi moy tariqatul haqqi yonu deug gi kat deug deug tasri dawna sarairu secret min ayril mashariba di tukke ci beuti ndox nanu waya fi hafdin ci ci ke ar watax fini ak ñangal waaw moy secret di tukke nak ci waaw yop ci mi ngi tukke ci mom lay tukke moy mi fi moy innal manay la tax ni mi maza yahu waaw waaw moy ban waayu lu waayu am rek ci mom la jogi cheikhou tidiane radhiyallahu anhu waaw mu nek nak ci arange fo xamne dañ ko garder watax fini nek ci lu ñu ñangal lo xamantene dara du ko laal waye xada lakna amna bi majmu'i ci mbolam asrarul ajaibi keman sekre mbot ya nga xamanteni ay keman lañ wal gharaibi ak yitum ranke al hurri ya sel ya wex tal fi ghayati tahsini ci dayok rafetal lepp lu rafet cheikh tidiane dara na la ci gëna kawé la ci gëna rafet la ci gëna fété kaw la xamé ya man yarum wa yow mi nga xamné ya man yow mi nga xamanteni na yarum da ngay sakku bi wax fin ci melo bo xamne kana nek na mom cheikh mun farida di adi wer ci melo bobu wal xal xal al gi nak manam xal bi ma la wax xal bi ma la décrire ci cheikh yughni ka dana la doy an tawkidi walif di ak degeural walif seddel tabyini ak leral li ma la wax ci cheikh doy na pour nga xamne kenn la bomo la jone tay ana lan la bëgg lan dama bëggona xam nga melale ma cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala anhu de telle sorte que dootu mako lajati kenn te de telle sorte que aussi mom melom melo bobu mom rek ci wet bu ñu ko tuddé li ma la melale mo ci wet moy wajaan yi doyna motax nak bu daal ni ah gaaji ta deug deug aflaha taxena al mu'minuna way aji gem ya al mumsikuna way aji ngoya biha ci tariqa cheikh bi man nan bi la xewul la min allah bu tukke ci yalla fi serigne ci yombal watan ci ni akuk jappal fa xaku deug dal ya lu moy fete kaw wala yo lat debu ko fete kaw alay ci mombe na am ahan kay lolo am way fa munkiru haqi aji ban deug fi khusran mi ngi ci ñak go xamantene dafa perpetuel wadine akuk torox tanga akuk soufey wa shamsu jant bi nak saway intalaat bu fekente ne 5 na ya xa dana labo al bilad dekk yop ma and ak mom ñep dekk yop lay la jant bu fekente kenn du ne waaw dekk sangam day jant bi dañu dañu bayo jant ba jaar fa dede bu xese bu jox xey dekk yop lay teya wa xamtu jante intala dem fenk na ya sa day mur day lambo al bilad dekk yeb man and ak mom wa kay biya uha wa kay biya man mu and ak biya uha ak leral ak lerayam wa taraha ta dana ko gis ayinu tayini betuk ragne cepp ko xamantene ya ngi gis amuk ragne da nga gis jante bi du do wala ayru bet nak mom legui nak ben affaire amna in ramidat ndem dafa wanen tabudo dana fek dana fen kalalatu ha ak diso bet mom bu wagne ko bu wanente day dis bi na fara ci chanti ci diso ci jakarlo jant bi la tarnu ila duni do manam du do soxla manam do ci kon nak mom du soxla ñukoy leral la lenen fegam jant bi lu gëna neew jant bi fegam jant bi bu feñe du ko gis ndax day lënd da bët ba di kon nak problème bi du ci mom problème bi du ci jant bi mais ci kan la ci borom bëti la la manam tariqa bi ci nek yépp da xaleer na bu fekente na amna lenn lu ci lëndum rek ci yow la lëndum problème bi du ci né affaire yi lëru mu jox la benen exemple bayil bobu ma jox la benen exemple fa mu saqimi gemminuk aji tawat ak yo ka mbokk tamul furati ñam go xamantene dafa neex u jaajun day melne day wax kat melne xorom fi ci mom cete lolu benen wax la muna waye masku muna ko xamantene suñu aji set manam ku set ci ñun na fi def ko def na dak ci mom ar raya ci ni xet yu neexé parfois bi mën na fi xéñ di jël ñepp diko xéñ mu naan mom affaire yi dal ci dal yeen da ngeen di wax rek parfois amul té xamul né mom bakkan bi ci bopam mo fat da dafa fat waaw ki feewal doon lay def day lekk naan way ñu dal ñu ko dara yeen dal xawma neexal bi yeen ci wax lu mu doon fekk ni affaire bi du ci togg ci kana mo mi la mo febar ah waaw kon nak mune man kana kep ko xamne nek na ye jahalu di rere say andir kat deug deug yu adi dana ko nono lil jahli ngir ak rere ak sadid bu tarba iza zanna nem njort na al majamini neni manam mo deug yi parce rere bi mu rere mbir ni motax day japp ni affaire yi dal ay tiaxan la rek ay neen la li dal du dara gaayay wax rek mi dal ay neen rek la day tiaxan la rek waye wakam bari wana tara ngay gis jahidan aji lank bil haqq ci deug mujtahidan mbirum nek aji gor gorlu aji def yitte baynal abatil ci digeunte neen ya fi adati nek ci aada ya nga xamne mal'uni dañ leena reub bari wana ko xamne day gis deug mu nek ni mu bayiko contre ko nak diko xex mais nek ci aada yi ak ay mbir yu bon yi rek yi nga xamne mbir yu ñu reub la hein nek rek bi ci def yitte bu bare mune am ay nga dalal bi tarfi ke ci sat xefi beut ya nazar yo aji gis ma ajabin and ak yeman and ak yemu fi mahmahil khayy ci leggu mbewte irwa ash-shayatin leggu moy ap recipient bu fess del bay rembe mbewte irwa ash-shayatin mbewte shaytané té nga yému ci motax nak ñooñu bu leen faalé kon waye bushra wona mbitt yému na ci mbitté gu mag li akhiri bi nga xamné ñeel na aji japp avel wirdi jilek werde tali ci hidi aji soobu ko man na la ho way li ko am na la amna ajran pay ghayra mamuni budul dox wa nak lawla al inayatu ay way budul won ak jappandal kana don na nek de al inhirafu soobu ala wajhi suhulati nek ci yoonu yombal de budul won li me yalla moy duggal ku ko neex ci tarexal kon non ton soobu ci dana yomb lol ni man kana te dana nek tukke ci adit nga xam kana mo nek yini di waji mu dundal ma wakam barina unasun aw nit wakam barina unasun aw xet wakam barina unasun ay nit yalla dama naw ñuy yeb ñuy mebet bi suluk ci soobu ala uslubihi ci uslubam bi man ci werdi yek ak ay nit bi waye nak ma qada dogulugo man ka nga xam ne xala mo wax ne watini watini wazaytuni watuuri tini na ba aya ba jeex moy yalla yalla ko dogulul inna dukhula ukhayya fi tariqatina fa bil mashi'ati la bil kasbi tisma'ani sayyid hajma rabbi allah ta'ala men dug ci tariqa bi yow sama mbokk xamal ci ciogara yalla la mais du ne da ngay sonni ci sa yaram ba am ko mukk kon nak fala tara de do gis ahadan kenn min ahlihi ci ñoom la abadan mukk illa dara rek wasimahu jëmum ja wasimahu xar kanam ga fi hukmin muy tig rafet watajini ak rafet la ko ta man rek may exception wa ha wa man kana yasluku deug la man cipp ko xamne kana su nek na yasluku sogulono ko mawlahu borom min karam ndax teranga gum ko defal ama taho yalla ko yalla mo wi nga xamne moko dugalon ci teranga gi ray nak ci tiqra'i ci di jangul han ci di saxal saxo jang ma zuni li nga xamantene mom lañ ci diglé manam wér di wér laaji bo waaw yalla ko ci yalla fa xam motax mu na la fala tara ahadan do gis na kenn min ali abaran ci ñoñu mi mukk illa wa fi wahu lu rek debu ja ci xofmen ni ci tar tar kal rahat o tadimi ak ko rafatal ak tar kal waam waaw di seen lu neex di ci tar kal comme notre seigneur wa rahmane ne nako nel ne ci karaw gu ne ci ko ci xaral dede do gis de waay ak nel bu keur ayo waaw ya on ak seen ha ya ni wa ko ci gay am na ko fi xeng wala ha da na ye do ko fi gis waaw waaw day fi wuli ce man rek ma exception wala waaw mune fa allah bur yalla dal la ñaan yakula ohum mu ar leen wala bok yalla fa dal dalen di ar la dal mawaqim ci mbolem rew yi min qafin la ko dalé ca penku ba ila qafin ba ca sow ba akhra ndax denci na leen ko xamne fi wara fini ma nga ca ginnaw ñong fañ fam leen lak yak agu moy la bakare waxal rek da nga jek jek di gis ko muy da na neena dina kalan kalan ni mais du ni club wa sa vara talibe tidia da na kalan kalan ni mais du ni club wa lohum ñel na len minallahi lu tukke ci yalla lu tufun ak ñewante xat deug deug yahu subihim yalla len ko jaglel dañ ko jago ñom kate damanatu sadaqe li garantie la go xamne ko leere la go xamne gu degg la yeen ci sallallahu alayhi wasallam mo ko jox khayru millati li dal muy gën di yoon buñu mëna jaar diini ci diini yoon buñu gën mëna jaar moy tariqa bi gën ci tariqa yi moy bi woom te kat ñom asaatu ay kurel lañ yo xamne zikrim dañuy xikar fo lañ fekk fi tariqatihim ci seen tariqa dawairul khayr da ay kurel wër wër lo moy buñu wëss ko ci yiwu la ne fi kullil ahayinati mbolam jamono yi fo mbolam jamono yi di ci car bi wax lu bax nek ci lu bax nek ci lu rafet di waxtane ke wa woy lo ay nax esta bi dama xaw ki أرباب القبل وأهل الدعف والنور هم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبر وأهل البدع والنور. دنگ سواء نگور نا في لاك نيو دا موم لي خومو همو الكرام نيوم نيو ني تيد ني واصحاب الرسول نيوم نيو اندال يننتي بي صلى الله عليه وسلم ناخ نيار يننتي بي صلى الله عليه وسلم شيخ تجار دا ديكو اصحابك اصحابي باسكو دا نكو تلام نكو تلام يو فقراو فقراي و اصحابك اصحابي سي طالب يي دا نيو سامي طالب تي نيغا خامني نيو لا وور نيك سي ndongo نيو سامي ndongo ni nga xamantene ñoom ñoy ñi and ak yow bokk ci sa tay xab ñoy samay andale man sen sabala ñoom samay sabala lu ñoo andale man rasulullah sallallahu alaihi wasallam waaw bokk ay ndongo yoonent bi la sallallahu alaihi wasallam direct kay amul intermédiaire waaw waaw wa arbabul qabul ñoom ñoy borom nanguy lepp lu ñu def yalla nangul leen ko yalla du len daylo dara lu baxul mu motale amna ci benen riwaya wa arbabul qulub ñom ñoy borom xol yu sel ya wa ahlud da'f ñom ñoy borom fulandi ya wa nun watna bu ci nun wal qalam wa ma yastur hein Allahu akbar luñu def ñom talibi cheikh yi comme ni ko cheikh na tidiana da lan waxe manam lu nit meuna def ci aduna bi ci jëf ju baax lu nit nak meuna def ci jëf ju baax fek ci talibé cheikh babu ma ngay te du nelaw kon nako mo won ha fek ci talibé cheikh babu mom radhiyallahu anhu mi ngi nelaw ha waday nas la waday def lu baax di wor mom muy lek né nak lolu du wor do wor la la nas la non yahya la ko taala ah ben wa ma ngay nelaw wala ma ngay def nenen nana ci nenen da gaaya nom nek di jam lu way meuna jam yalla nak ñu jël ko multiplier ko 100,000 fois jox ko talibé cheikh bi mais nak waati dana am lu muy am mom mais nak dal bi yeex mom dañ koy jël multiplier affaire bi 100,000 fois ba fara nak nekkon na la ci yokal lu mu bon bon ben wa muy wis lu mu bon bon ben moy borom fulandi ñoom nak sagam jëfi jambur lañ leen di defal non seen jëfi bop la kenn waxale wu ko way alhamdullilah fi nak dafa mel ni ku daanu leer ha way alhamdu ciante deug ciante dal mbolam xal ciante lillahi aji sax la ñeel bur yalla lama khassana ba muñu jaglene karaman ci terangam dong hadil ma'athir li lek dono ci sirrin ci ngot wa mahzuni ak lo xamanteni dañ ko dexeñ mu nek trésor bu tollu ni ñu jox ñuko subhanallah ana lan lañ def sal yalla ba mu donale ñu trésor bu magi ni motax fa mu ñu yetti sama mewet ci la sa waji do wax fa mu ñu yetti sama mewet sax yo sama mbokk faqat kawena fi tariqati ci tariqam bi fahyal maniyatu mom sax moy sama mewet moy lan fahyal maniyatu moy jenn aduna de fi ha ci tariqa bi zaka li de mamuni moy li nga xamne moy li moy jox securite moy li moy jox kontrolte li dal man mom la xamne buma ko amone rek doyna li dal moy le fete kaw ci sama mebet sama bëgg yépp mi ngi ci ma de nek talibé ci da yaa soxlo ma lenen yaa nañ ko yalla defal motax taqabbala yalla nangu allahu bur yalla rabbun nas borom nit ñi daawatana suñuy ñaan mimma nuhibbu mboti mbolem luñu bëgg nak lu mën ci doon bi ci lola bi jahi ci barke yasini yasin inna qasidata naka qasida habibi min muridi mi ngi tukke ci talibe abil faidi borom mbeub ya mbeubuk al ilahi bu tigge suñu borom Abi Bakrin mi ngi tuddu Abou Bakr moy sen seigne baw ko ci rabelaro akil huni boromou soufey da daal bopam borobou doye di salla yalna julli al ilahu bur yalla ala ci al mahmudi ki nga xamne dañ ko gëreum sant ko aduna al akhirah moy kan sayidina suñu sang wal ali ak ñoñam wa sahbi ak sahaba mi ñom ñoy ñan ñoy sahaba yi subaqil mayadini ñom ñoy ñe raw ca lex la manam ñom ñoy ñe raw ca rawante ba moy sahaba yi ño raw ñepp wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala imam al arifin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa